dziale na moje.pzu.pl lub zadzwoń pod 600 600 601. Koszt zgodny z taryfą operatora. Materiał PZU SA. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto na pzu.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 października, na zegarze minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pytanie, komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu, pozostaje otwarte. Strona ukraińska powinna się zgodzić na ekshumację szczątków ofiar zbrodni w Późnikach, uważa Instytut Pamięci Narodowej. W Warszawie odbyło się zgromadzenie solidarnych z Izraelem i ofiarami terroru. Za 3 tygodnie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Od tego dnia prezydent będzie miał 2 tygodnie na decyzję, komu powierzy misję stworzenia nowego rządu. Dziś odbędzie się kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego gabinetu. Jak mówi poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek, po uzgodnieniach liderów do pracy zabiorą się zespoły programowe. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Poseł Dariusz Wieczorek mówi, że trzeba przygotować plany dla nowego rządu po uformowaniu się. Dodał, że jedną z ważniejszych kwestii do załatwienia są unijne pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Kluczowa sprawa to jest sfera budżetowa, podwyżki dla sfery budżetowej. Kluczowa sprawa to jest w ogóle opanowanie budżetu państwa i prześledzenie, co w tym budżecie zostało zrobione i uporządkowanie tego. I w tym zakresie raczej sporów żadnych nie spodziewam się, więc tutaj nie powinno być żadnych problematycznych rzeczy. Polityk zaznacza też, że sprawy personalne nie są na tym etapie omawiane. To jest na sam koniec. Najpierw trzeba się dogadać co do tych kwestii programowych, wtedy struktury samego rządu, jak to wszystko ma wyglądać i to nad tym będziemy pracować. W ubiegłym tygodniu liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest lider PO Donald Tusk. Także w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Z poszukiwania sejmowej większości nie rezygnuje partia rządząca, mówi poseł PiS Marek Suski. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu, a to, czy będzie większość parlamentarna, to zobaczymy. Posiedzenie nowego Sejmu odbędzie się 13 listopada. Wtedy też premier Mateusz Morawiecki zgodnie z konstytucją złoży dymisję swojego rządu. Zbiorowy grób Polaków odnaleziony w Późnikach na Ukrainie powinien zostać jak najszybciej upamiętniony, a ciała ofiar poddane ekshumacji, uważa Grzegorz Motyka z Instytutu Pamięci Narodowej. Według profesora strona ukraińska powinna się na to zgodzić, bo trzeba próbować rozwiązywać spory z historii, by wypracować porozumienie. Kiedy o tym mówimy, to chodzi nam po prostu o prawdę, o oddanie sprawiedliwości też tym ofiarom. I kiedy upominamy się o to, żeby te bezimienne mogiły zamieniły się w takie miejsca pamięci, upamiętnienia, żeby powstały jakieś cmentarze, to nam chodzi po prostu zwyczajnie o historię, o to, żeby oddać szacunek tym ludziom, którzy zginęli wtedy. A nie mamy na celu jakichś dodatkowych politycznych celów. W byłej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie odnaleziono zbiorową mogiłę Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. To pierwszy od ponad 9 lat przypadek odnalezienia na Ukrainie szczątków Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wcześniej ukraińskie władze przez kilka lat blokowały takie prace. Unieważnienie wyboru zarządów spółek mediów publicznych lub postawienie działających spółek w stan likwidacji zapowiadane przez opozycję to zapowiedź złamania prawa. Tak mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia posłanka PiS, członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Oba te scenariusze są bezprawne i Rada Mediów Narodowych może nie tyle apeluje, co ostrzega polityków obecnej opozycji, że za to jest kiedyś odpowiedzialność karna. Jeżeli bez powodu, bez wystarczających przesłanek minister sprawujący nadzór właścicielski chciałby postawić w stan likwidacji Polskie Radio, no to za to w jakiejś przyszłości musi się liczyć z konsekwencjami karnymi. Zmiany w mediach publicznych zapowiadane przez opozycję były tematem niedawnego posiedzenia Rady. W przyjętym oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, więc zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw. Uderzenie Hamasu na Izrael skutkuje największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku. Do tej pory zginęło prawie 1,5 tysiąca obywateli Izraela i około 8 tysięcy mieszkańców Strefy Gazy. W Warszawie odbyła się manifestacja solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael. Ile jeszcze trzeba krzyczeć, żeby świat się obudził, pytali uczestnicy demonstracji. Głos zabrał ojciec dziecka zamordowanego przez terrorystów z Hamasu i Marian Turski, były więzień Auschwitz. Ani

opony zimowe czy letnie i kiedy je zmieniać. Ten temat nam się dzisiaj rozwinął, ale przypominamy, że Amerykanie wymyślili sobie święto, to jest dziś, i kiedy warto wysłać wiadomość do byłej albo do byłego. Wyślę SMS-a do mojej byłej, że moje życie małżeńskie, intymne, zawodowe układa się świetnie i doprawdy nie wiem, jakby to było, gdybyśmy byli dalej razem. Czyli to jest taki SMS o treści, no zobacz, jak mi się poszczęściło, a co u ciebie? To prawda. Czy taka wiadomość powinna mieć miejsce, czy może jednak pewnych ran nie należy rozdrapywać? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzisiaj między innymi o tym. Łączy nas siła, to hasło przewodnie zajęć z samoobrony dla pań. Na pomysł wpadło dwoje policjantów z Wrocławia, Michał Kawalec i Aleksandra Frojs. Chcą przekazać paniom swoje umiejętności i pokazać, jak się bronić i czuć się bezpiecznie. My trenujemy samoobronę dla kobiet. A to jest jakiś specjalny chwyt, co tu pokazałyście teraz? Tutaj pan nas uczy, jak nie dopuścić drugiej osoby do swojej przestrzeni. Jak się boję, no to sobie idę do tyłu, idź na mnie i nagle zdecydowaną ręką muszę ją jakby zaprzeć. Mnie zaprosiła w sumie koleżanka i teraz są takie czasy, że warto wiedzieć, jak się obronić, tak mi się wydaje. Tak, ja znalazłam, było ogłoszenie dodane na Facebooku po tym, jak było jeszcze inne ogłoszenie o ataku, więc w zasadzie to było dodatkowa informacja, że może warto na coś takiego pójść. A są takie sytuacje, że można się przestraszyć? Kiedyś wieczorem wracając z pracy podeszła do mnie gościa i powiedziała, że czy masz maleńka fajki. Wystraszyłam się, więc powiedziałam, że sorry, dzięki, ale że mi wspomniałeś, jadę na stację i WSB. Stwierdziłam, że wracam wieczorami z pracy, jeżdżę motocyklem, więc muszę umieć się obronić. Musimy zaskoczyć przeciwnika. Jeżeli ja stanę w pozycji, no to chodź, no chodź. To on wie, że jestem walczył, coś potrafię. A jeżeli ja stanę w pozycji i w pewnym momencie wystrzelę, bam, bam, zaskoczę go swoim działaniem. Starszy aspirant Aleksandra Freus, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. No niestety we Wrocławiu dochodzi do sytuacji, w których kobiety są zaczepiane. Bardzo często podłożem tych zaczepek jest temat seksualności. Tutaj ta umiejętność właśnie zachowania się kobiety daje jej przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, a jako policjanci wiemy, że to jest przydatna umiejętność, więc wpadliśmy na pomysł w zasadzie wspólnie, aby go zrealizować, aby coś takiego zrobić jako wrocławska policja dla wrocławianek. Starszy aspirant kawalec Michał, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu. Tutaj te kilka zajęć, mam nadzieję, że spowoduje to, że się otworzą na taką, powiedzmy, agresję, taką pozytywną agresję, czyli że będą zagrożone, będą za wszelką chciały odeprzeć ten atak i wszystko zrobią, żeby się uratować i osobę najbliższą. Ja bym chciała, żeby mi pan wytłumaczył jakiś prosty ruch. Jeżeli ktoś cię zaatakuje, słuchaj, bardzo ważną rzeczą jest to, że on cię atakuje z tyłu. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, to zamknąć drogę do duszenia, czyli brodę docisnąć do obojczyka. Bardzo szybko. Nie zamykasz dojście do szyi. Zobacz sobie, patrz. Patrz, nic nie ruszaj się. Dobra. Ja trzymam duszenie, a teraz zamknij brodę. Widzisz? Ja cię trzymam. Jest ból, ale nie ma tego duszenia. Wytrzymasz dużo więcej czasu niż przy tym. Czyli najprostszą rzeczą, po prostu zamknąć dojście do szyi. Warto znać odpowiednie techniki, żeby móc się obronić. Z kursantkami rozmawiała Ida Górska z Polskiego Radia Wrocław. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał, jak będzie. Nikt nie podał przyczyny, nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miał łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przez czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. Thank you. tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można jej było dodać sobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Kierowcom także życzymy prostych dróg. Jak to wygląda w praktyce, o tym dowiemy się za kilka minut z radionawigatora. Mamy poniedziałek, 30 dzień października, dzień pisania do byłych. I słuchaczka w tej sprawie. Wydaje mi się, że jeżeli piszemy do naszych byłych, to znaczy tylko tyle, że ten etap jest niezakończony. Jeżeli tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi, to nie potrzebujemy ani kontaktu z byłymi, ani nawet wspominania tego, co było dobre czy złe. Po prostu jesteśmy szczęśliwi tu i teraz. A jeżeli chcemy jeszcze dopiec, to znaczy, że jeszcze ten etap gdzieś nie jest zakończony. A kto mówi o dopiekaniu? A kto mówi o dopiekaniu? Bo można na przykład podziękować, że dzisiaj jest taki dzień. Co u ciebie? Jak się masz? Jak sobie życie ułożyłaś? No jest jakby wiele tematów, które można przy tej okazji podjąć. Jest takie powiedzenie, stara miłość nie rdzewieje, to również być może tutaj słuchaczka ma rację, ponieważ no, może coś jest na rzeczy, jeżeli się odzywamy. Jest taka zasada, żeby może nie pisać jednak, bo można wejść wywołać drugi raz z lasu, do tej samej tak? rzeki, tak? Jeżeli już szukamy jakichś różnych skojarzeń i powiedzeń. Pisać, nie pisać, no... Pytanie, właśnie, otwarte cały czas. Amerykanie postanowili zrobić z tego taki wyjątkowy dzień i własne święto, a czy warto podjąć tę tradycję? No to jest dyskusyjne. I saw her face. Now I'm a believer. zapraszamy do reklamy. Bang to Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo pory na trójkę, 28 minut po ósmej. Jeszcze raz sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, radionawigator trójki. I od razu jedziemy na południe kraju, bo tutaj bardzo mocno zakorkowaną mamy obwodnicę Krakowa. 11-kilometrowy zator utworzył się na jezdni w stronę Katowic. Zaczyna się w okolicach węzła Kraków Południe i właśnie ciągnie przez około 11 kilometrów. W przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, również niestety mamy korek. Zaczyna się za Balicami i ciągnie 5 kilometrów. Zakorkowana jest też bardzo mocno Mazowsze, zwłaszcza obwodnica Warszawy, zarówno S8 na obu jezdniach, na jezdni w stronę Wrocławia, ale też w stronę Białegostoku i także węzeł Konotopa i wjazd do Warszawy z A2 na S8 w kierunku Poznania, w kierunku Łodzi właściwie. No i południowa obwodnica Warszawy, również korki na jezdni w stronę węzła Opacz. To są te punkty właściwie na mapie, które świecą się naprawdę na mocno czerwony. Życzymy bezpiecznej podróży. Teraz czas na serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk powiedział, że nie widzi powodu, aby nowy rząd nie kontynuował próby ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że dotychczasowe działania już przynoszą owoce na arenie międzynarodowej. W nadchodzącej kadencji Sejmu będę ten temat w sposób jednoznaczny podnosił i wzywał do kontynuacji tych działań zarówno w parlamencie, ale także przez rząd. Dlatego, że udało się osiągnąć bardzo wiele. Temat jest bardzo mocno znany na świecie, również w organizacjach międzynarodowych. I dzisiaj tak naprawdę potrzebne jest postawienie kropki nad i. Wiceszef MSZ dodał, że bardzo przydatny w tej kwestii mógłby okazać się międzynarodowy mechanizm rozwiązywania historycznych sporów dotyczący odszkodowań wojennych. Kilkudziesięciu terrorystów z Hamasu zabito w nocy w Strefie Gazy, poinformowały siły zbrojne Izraela. Dodano, że w ciągu poprzedniego dnia przeprowadzono ostrzały około 600 celów Hamasu w Strefie Gazy. Z komunikatu wynika, że zlikwidowano członków Hamasu, którzy zabarykadowali się w budynkach w Strefie Gazy i próbowali atakować oddziały izraelskie. 60 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach na lotnisku w Machaczkale, stolicy Dagestanu, na rosyjskim Kaukazie Północnym. Dane o zatrzymanych Reuters przekazał za mediami rosyjskimi. Zidentyfikowano ponad 150 aktywnych uczestników zamieszek, głosi oświadczenie MSW Rosji. Zamieszki wybuchły wieczorem. Kilkaset osób protestujących przeciwko przylotowi samolotu z Tel Awiwu wdarło się na pas startowy i do terminalu lotniska z zamiarem uniemożliwienia pasażerom wyjścia z maszyny. Kolejny serwis w trójce o 9:00. To teraz teraz sport w trójce i Robert Grzędowski. Mistrzostwo świata ma już pewne, ale się nie zatrzymuje. Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Meksyku. To 16 w tym roku zwycięstwo kierowcy Red Bulla. Pobił tym samym swój osobisty rekord w liczbie wygranych wyścigów w jednym sezonie. Wczoraj zwyciężył z dużą przewagą nad drugim Lewisem Hamiltonem z Mercedesa. Trzeci był Charles Leclerc z Ferrari. O pechu może mówić Meksykanin Sergio Perez. Swój domowy wyścig drugi kierowca Red Bulla zakończył po kolizji już na pierwszym okrążeniu. W klasyfikacji generalnej sezonu Verstappen ma ponad 250 punktów przewagi nad Perezem. No i już zapewnione trzecie w karierze Mistrzostwo Świata, a kolejny wyścig w najbliższą niedzielę w Brazylii. Zaglądamy na parkiety siatkarskiej Plus Ligi. Tu sporo emocji przyniósł wczorajszy mecz Asseco Resowi z Aluronem CMC Zawiercie. Aluron prowadził w Rzeszowie już 2-0 w setach, by przegrać ostatecznie 2-3. Resowia odwróciła losy meczu w trzeciej partii, wygranej, uwaga, 34-32. Rozgrywający zespołu z Rzeszowa Fabian Drzyzga. Powrót do tego spotkania jest bardzo istotny na pewno dla naszej drużyny, dla głowy, w to, żeby właśnie nigdy się nie poddawać, bo jedna, dwie akcje w trzecim secie i od tego seta już potem my zaczęliśmy kontrolować całe spotkanie. W tabeli Plus Ligi prowadzi Jastrzębski Węgiel, który ma na koncie komplet 9 punktów, podobnie jak dwa kolejne zespoły, czyli Projekt Warszawa i Trefl Gdańsk. Wieści z parkietów koszykarskiej NBA. Dziś w nocy czasu polskiego Jeremy Sochan nie spisał się imponująco. Polski jedynak w najlepszej lidze świata nie zdobył ani jednego punktu, a jego San Antonio Spurs przegrali wysoko z Los Angeles Clippers. Dokładny wynik to aż 123-83 dla drużyny z miasta Aniołów. Po trzech meczach sezonu Spurs mają na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki. Na koniec serwisu snowboard. Aleksandra Król-Walas, brązowa medalistka lutowych Mistrzostw Świata w snowboardzie alpejskim, nie przystąpi do rywalizacji w nadchodzącym sezonie. Powodem? Ciąża. Czeka mnie chwilowe zawieszenie kariery, ale nie bójcie się, w następnym sezonie wracam do gry. Takie słowa do kibiców Aleksandra Król-Walas skierowała w mediach społecznościowych. Na ogół będzie pogodnie, tylko na północy słabe opady deszczu i ciepło. Termometry wskażą od 13 do 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Na wybrzeżu i w górach wiatr porywisty. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa zastanawia się? Na pewno wiele osób się zastanawia, czy taka pogoda utrzyma się we Wszystkich Świętych. Otóż mówię, że nie utrzyma się, ale nie będzie wcale tak źle, bo do 15 stopni na południu, z tym, że no, będzie nieco więcej chmur. 26 minut pozostało do godziny 9 i Państwo słuchają Pory na Trójkę. Będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Sama żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Może to coś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 9. Nasz program prawie dobiega końca, bo przed nami kolejne atrakcje. Zapraszamy, żeby zostać z nami i słuchać Trójki. Za chwilę salon polityczny Trójki. Dzisiaj Beata Michniewicz i gość Michał Dworczyk, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O 8.45 rozpoczyna się ta rozmowa. Yeah. W piosence pojawiły się nie bez powodu, proszę Państwa, opady śniegu i miejmy nadzieję, że po naszych dzisiejszych debatach o oponach i o tym, kto jest winny, że zima zaskoczyła kierowców, to w tym roku nie nastąpi. I jaki strój wybrać, prawda? Jeżeli się wybierzemy w jakąś drogę, bo ta temperatura może nas zaskoczyć i kożuch wcale nie będzie najlepszym wyborem. Modny, przede wszystkim modny. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony poranek. To będzie piękny dzień. Pogoda na pewno dopisze, a my w tym składzie już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Radek Bielawski, Staszek Perzyna. Radosław Nałęcz. Piotr Siran, do usłyszenia. Kwadrans do dziewiątej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jaki nastrój panuje w kancelarii? Przygotowanie do kontynuacji, czy raczej do przekazania zadań? Wszyscy realizują swoje zadania. Jak będzie wyglądała przyszłość polityczna, o tym przekonamy się w najbliższych tygodniach. Na razie czekamy na decyzję pana prezydenta dotyczącą temu, komu powierzyć zadanie formowania nowego rządu. A jak pan patrzy na plany opozycji, która przygotowuje się do rządzenia? Te plany są często różne, wzajemnie się wykluczające, trwają rozmowy, ale z takich rozmów medialnych, obok tych rozmów politycznych, no wynika, że łatwo nie jest. No, pani redaktor trochę podsumowała za mnie to, to co proszę mógłbym, bardzo, nie, to ja się wycofuję, nic nie mówiłam. Powiedzieć, bo rzeczywiście komunikatów sprzecznych jest sporo, natomiast jest element, który mam wrażenie łączy wszystkie partie i tym łączącym elementem jest niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, czy też chęć odwetu, można by tak powiedzieć. Ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto sformuje większość parlamentarną, a w konsekwencji kto sformuje rząd, to ta większość parlamentarna i ten rząd będzie po pierwsze rządem stabilnym, a po drugie skupi się na merytorycznej pracy. To Polsce jest potrzebne. Dzisiaj żyjemy w niestabilnych czasach, niestabilnej sytuacji międzynarodowej i myślę, że właśnie merytoryczna praca, a nie jakaś chęć odwetu czy właśnie takich działań pozamerytorycznych powinna być esencją. Pozamerytorycznych czy nawet może pozaprawnych czasami takie zapowiedzi również słychać, albo takich ślizgających się po krawędzi prawa. Ja po pierwsze, i może od tego powinienem zacząć, mam nadzieję, że to Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantem będzie kontynuowało misję rządzenia Polską, bo to jest Polsce potrzebne. Nadzieja umiera ostatnie, jak mówią. Naprawdę ma pan nadzieję, czy pan ma też przekonanie, że to jest realne? Nie chcę oceniać, na ile jest to realne, na ile to jest nierealne. Oczywistym jest, że każde ugrupowanie polityczne, które wygrywa wybory, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, stara się stworzyć większość, która pozwoli na sformowanie rządu i rządzenie, w tym przypadku kontynuację rządu, który przez dwie poprzednie kadencje prowadził nasz kraj po bardzo wzburzonym morzu polityki międzynarodowej i wewnętrznej, bo przypomnę, mieliśmy i pandemię, i wojnę na Ukrainie, teraz mamy na Bliskim Wschodzie konflikt, także wyzwań jest bardzo dużo, dlatego powtórzę, Polsce jest potrzebny stabilny rząd. I jeszcze, ponieważ jesteśmy w mediach publicznych, zapytam o media publiczne i plany opozycji. One też nie są jednoznaczne i dosyć sprzeczne. Niektóre mówią właśnie o drodze na skróty, jak pan to odbiera? Czy to jest w ramach też chęci odwetu? Jeśli chodzi o zapowiedzi dotyczące likwidacji mediów, to one są publicznych, to one są w ogóle kuriozalne. W ogóle nie chciałbym prowadzić tego typu dywagacji, bo tak jak wspomniałem kilka minut temu, mam nadzieję, że przyszły rząd będzie sformowany przy udziale Prawa i Sprawiedliwości i wtedy takich w ogóle o tego rodzaju pomysłach nie będziemy musieli dyskutować. Panie ministrze, pana zadania w ostatnich miesiącach były związane z współpracą polsko-ukraińską w bardzo wielu dziedzinach, co przede wszystkim wymaga kontynuacji. My przede wszystkim powinniśmy zabiegać o dobrą współpracę, budowanie dobrych relacji i dalsze zacieśnianie relacji z Ukrainą oraz rozwiązywanie na bieżąco różnych w naturalny sposób pojawiających się sprzecznych interesów, czy też napięć, bo między sąsiadami zawsze pojawiają się różnego rodzaju spory, napięcia. Trzeba działać w sposób roztropny i odpowiedzialny na rzecz ich bieżącego rozwiązywania. A możliwe jest wygładzenie tych relacji, które były momentami w ostatnich miesiącach troszkę szorstkie w związku z wypowiedziami niektórych polityków ukraińskich, łącznie z prezydentem Zełenskim? Oczywiście, że pojawiło się w przestrzeni publicznej sporo nieprzyjaznych i nieprzemyślanych w mojej ocenie i wypowiedzi, i gestów, i muszę tu powiedzieć zarówno o politykach ukraińskich, ale i polskich. Natomiast w interesie obu krajów, tak jak powiedziałem, jest współpraca, mimo tego, że czasami nasze interesy są rozbieżne, na przykład kwestia rolnictwa wymaga poważnej rozmowy i roztropnego rozwiązania, bo dzisiaj to jest jedna z tych spraw, która wywołuje emocje i których nie powinniśmy odkładać na przyszłość, nie powinniśmy udawać, że nie ma problemu, tylko powinniśmy siąść i po partnersku ten problem starać się rozwiązywać. A ponieważ pan wspomniał o wypowiedziach polityków polskich, także niezbyt roztropnych, to chciałam pana tutaj troszeczkę pociągnąć za język. Kto się tak nieroztropnie wypowiadał? Nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły i recenzowanie koleżanek i kolegów polityków. Najbardziej oczywiście jaskrawe, znane wszystkim są wypowiedzi przedstawicieli Konfederacji, ale również... Myślałam, że pan mówi o swoim obozie, że ktoś ale tam popełnił błędy w tej sprawie. Wie pani, no to wszyscy ludzie popełniają błędy, nie ma ludzi nieomylnych, natomiast zwłaszcza jeżeli ktoś rządzi, prawda, działa, no to i podejmuje szereg właśnie takich działań, to błędy się zdarzają, to jest oczywiste. Ważne, żeby z nich wyciągać wnioski. Donald Tusk, który może stanąć na czele rządu, powiedział, że od czasu wybuchu pełnoskalowej, znaczy nie, on tego nie powiedział, on był nieobecny na Ukrainie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny. Nie wiem, czy to może być według pana, może mieć znaczenie, bo to podkreślają eksperci zajmujący się właśnie relacjami polsko-ukraińskimi między innymi, ale on sam powiedział, że te relacje chce ułożyć bez emocji, bez sentymentów i bez resentymentów i bez zaniechań i chaosu, o który to chaos oskarżył rząd. Jak pan to skomentuje? Cóż, słowa, jeśli chodzi o słowa Donalda Tuska, no pozostają wyłącznie słowami, bo tak naprawdę każdy z nich może wyinterpretować to, co chce. Może skupię się tylko nad jedną konkretną kwestią, która w przytoczonej przez panią wypowiedzi wybrzmiała, czyli krytyce rządu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej polityki polsko-ukraińskiej, jak zrozumiałem. I tutaj jestem zdumiony słowami Donalda Tuska, dlatego, że rząd polski był jednym z pierwszych, absolutnie pierwszych rządów, które krajów europejskich i pozaeuropejskich, które z taką determinacją wsparły Ukrainę. To dzięki Polsce, można powiedzieć, czy Polska była w absolutnie ścisłej czołówce krajów, dzięki którym w pierwszych tygodniach Ukraina przetrwała po ataku, pełnoskalowym ataku 24 lutego zeszłego roku. I myślę, że wszyscy roku. To doceniają. Myślę, że Donald Tusk, nie chcę wnikać w jego głowę, ale miał na myśli jakiś taki chaos związany może właśnie z kwestią zboża i produktów rolnych z Ukrainy, z jakimiś czasami dużo późniejszymi. Donald Tusk posługiwał się w sprawach ukraińskich populizmem niejednokrotnie i mówił to, co akurat w danej sytuacji było wygodne i oczekiwane, przynajmniej on miał takie poczucie, oczekiwane przez jego wyborców. Ja tak oceniam jego wypowiedzi, na przykład dotyczące właśnie kwestii zboża w różnym okresie tego problemu, który się rozwijał. A uważam, że tutaj powinniśmy, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, czy w ogóle sprawę ataku rosyjskiego na Ukrainę, próbować działać jednak ponadpartyjnie. To jest sprawa związana z bezpieczeństwem Polski, z bezpieczeństwem całego regionu i powinniśmy umieć wznieść się ponad podziały polityczne. I przypomnę, że na początku wojny, tej pełnoskalowej wojny, taka sytuacja miała miejsce. Tylko niestety ona bardzo szybko skończyła się. Po kilku tygodniach znowu wygrały jakieś partykularyzmy partyjne i międzypartyjna awantura. A ta sprawa dotyczy, przypomnijmy, nie tylko Ukrainy, tylko jest ściśle powiązana z bezpieczeństwem naszego kraju i dlatego powinniśmy tą kwestię bardzo poważnie traktować. Panie ministrze, teraz kwestie historyczne. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w Późnikach na Ukrainie, w okolicach Czortkowa, Buczacza, specjaliści polscy i ukraińscy odnaleźli właśnie zbiorowy dół, w którym w 1945 roku ubiegłego wieku złożono ciała pomordowanych Polaków, pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Kiedy rozpoczęły się te poszukiwania? Ponieważ przez długi czas Polska starała się o ich, nie wiem, wznowienie czy w ogóle rozpoczęcie. Nie mówię tylko o tym miejscu, ale w ogóle o różne miejsca związane z martyrologią Polaków. Mieliśmy długi czas impasu w relacjach polsko-ukraińskich w tym obszarze i przez blisko 9 lat nie były wydawane pozwolenia na poszukiwania. Zwłaszcza dotyczyło to poszukiwań Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Udało się dzięki też bardzo dobrym i zacieśniającym się relacjom polsko-ukraińskim doprowadzić do wydania pierwszej takiej zgody na poszukiwania. Te prace, o ile pamiętam, ruszyły w maju tego roku, albo w kwietniu, albo w maju tego roku. I one się toczą też w innych miejscach? Toczyły się, nie, to jest na razie pierwsza zgoda wydana właśnie na Późniki. To jest w tym momencie jedyne miejsce poszukiwań. Są złożone wnioski również na zgodę o poszukiwania w innych miejscach, ale na razie prace się toczyły. Czyli nie jest to takie łatwe, mimo że pan mówi, że coś się zmieniło. Nie, jeśli chodzi o te zgody. To nie jest w ogóle łatwe, bo to jest bardzo trudny proces i dla Polaków, i dla Ukraińców. Ukraińcy też mają swoją wewnętrzną politykę i tutaj oczywiście tego głośno politycy ukraińscy mogą nie mówić, ale też obawiają się różnego rodzaju populistów, którzy na Ukrainie są również, podobnie jak w Polsce. Ale jest obawa, że takie zaopiekowanie się szczątkami rodaków może wywołać jakieś wspomnienia i rozliczenia historyczne? Bo ja nie bardzo wiem, czego oni się obawiają. Z moich rozmów z politykami ukraińskimi wynika, że mogą się obawiać obecne władze tego rodzaju wewnętrznych napięć. Wiemy, kto dokonał tego mordu w Późnikach. To był jeden z oddziałów UPA działających na tamtym terenie. Dzisiaj Ukraina, która walczy i broni się przed rosyjską agresją, w swojej historiografii UPA przedstawia w sposób selektywny, czyli ten obraz jest zafałszowany, dlatego że skupia się na przedstawianiu historii walki UPA z Sowietami, pomijając całkowicie ludobójstwo, które zostało dokonane w dużej mierze przez właśnie oddziały UPA na polskiej ludności, czy to na Wołyniu, czy w byłej Galicji Wschodniej. I to jest dla Ukraińców realny problem. My mamy oczywiście 100% racji i my mamy absolutnie moralne prawo, żeby domagać się poszukiwań, odnalezienia i godnego pochówku dla wszystkich pomordowanych. I tak się dzieje. Ale ten proces trwa powoli. Tylko chciałbym zwrócić na jedną kwestię uwagi. To nie jest w moim przekonaniu problem, który da się rozwiązać z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Dlatego warto doceniać drobne kroki, ale we właściwym kierunku. Zostały odsłonięte lwy na cmentarzu Orląt Lwowskich, została wydana zgoda na pierwsze poszukiwania i odnaleźliśmy pierwszą mogiłę ze szczątkami naszych rodaków. Została wydana zgoda na remont cmentarza wojskowego w Stryju i on został wyremontowany, więc to nie są rzeczy... No tak, ale państwo doceniają drobne kroki, ale są też siły może niezbyt liczne w Polsce, które uważają, że te stosunki są dalece nierównoważne. My za dużo robimy dla Ukrainy w stosunku do jej postawy wobec właśnie Polaków i kwestii historycznych. Te wszystkie zdarzenia nie są satysfakcjonujące, natomiast tak jak powiedziałem, to są kroki w dobrym kierunku i wierzę, że dzięki tej polityce kroków nastąpi w pewnym momencie przełamanie i zostaną odblokowane poszukiwania we wszystkich miejscach, gdzie zostali pomordowani nasi rodacy. Ale trzeba też dodać, będziemy mogli wszystkich odnaleźć i godnie pochować. Że poszukiwania nie oznaczają, zgoda na poszukiwania nie oznacza zgody na ekshumację, bo dopiero teraz polskie władze, nawet nie wiem, czy dopiero teraz, ale wystąpiły o ekshumację tych podobnie właśnie jak członków. W Polsce ścieżka administracyjna jest taka, że najpierw jest zgoda na poszukiwanie, po zlokalizowaniu mogiły jest zgoda na ekshumację i ponowny pochówek i w tej chwili rzeczywiście zostały złożone dokumenty dotyczące ekshumacji, możliwości przeprowadzenia ekshumacji i pochówku. Czekamy na odpowiedź naszych ukraińskich partnerów. A ten pochówek gdzie miałby być? Czy to w miejscach, gdzie ci ludzie żyli, a często tych wsi już nie ma? To są bardzo indywidualne sprawy. Według mojej wiedzy rodziny tych mieszkańców z Puźnik, którzy zostali pomordowani, bo tej wsi już nie ma. Tam został tylko cmentarz i resztki, właśnie ślady po tamtej wsi, ale według mojej wiedzy rodziny tych pomordowanych w Puźnikach chciałyby, żeby tam na miejscu była zlokalizowana mogiła, żeby nastąpił najpierw godny pochówek i żeby ta mogiła była zlokalizowana w tamtym miejscu. A czy są takie miejsca, na których zapłoną w tym roku w Ukrainie, czy też na Ukrainie, bo różnie mówimy, znicze upamiętniające Polaków? Ja myślę, że takich miejsc jak co roku będzie bardzo wiele, dlatego zaczynając od tych nekropolii narodowych, takich jak cmentarz Łyczakowski czy cmentarz Orląt Lwowskich, poprzez szereg cmentarzy na byłych kresach II i I Rzeczpospolitej, kończąc na właśnie takich miejscach, gdzie Polacy polegli w czasie obecnego ataku rosyjskiego na Ukrainę. Myślałam o naszych przedstawicielach rodaków. Polskiego rządu, nie wiem, ambasadzie i tak dalej, nie tylko i konsulaty. Każdego roku zapalają znicze i składają kwiaty na polskich grobach. Bardzo dziękuję. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk, Beata Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.